2. Тасманійський диявол, клоун і шведка. Гаррі обережно постукав у двері начальника південного поліцейського округу Сіднея. «Увійдіть!» – прогриміло звідтіля. Біля вікна позаду дубового письмового столу стояв дружелюбний здоровань з черевцем. З-під копиці волосся, що втратило вже свою колишню привабливість, стирчали кущасті брови. Очі посміхалися. «Гаррі Говлі, з Норвегії, з Осло, сер!» «Сідай, Говлі! Ще рано, вигляд у тебе пожований. Часом не навідувався у тутешніх хлопаків щодо наркотиків?» Ніл Маккормік від душі розсміявся. «Це через різницю в часових поясах», – пояснив Гаррі. «Сьогодні я прокинувся о 4-й ранку і вже не зміг заснути». «Так, так, звичайно. Я пожартував, ото й усе. Знаєш, у нас тут кілька років тому десяток поліцейських судили, у тому числі і за те, що вони приторговували наркотою. Своїм же й продавали. А запідозрили їх через те, що дехто з них цілими днями був ось таким підозрілим лявим. Взагалі-то з цим жарти кепські», – добродушно додав він, надіваючи окуляри і складаючи папери на столі. «Отже, тебе направили сюди, аби ти допоміг розслідувати вбивство Інгер Холтер, громадянки Норвегії, що працювали в Австралії. Волосся світле, риси обличчя привабливі, якщо вірити фотографіям. 23 років, так?» Гаррі кивнув. Маккормік посерйознішав. «Її знайшли рибалки на березі затоки Уотсонс, а конкретніше в парку Геп. Вона була напівроздягнена, судячи з усього, її спочатку зґвалтували, потім мучили, але слідів сперми не виявлено. Потім під прикриттям ночі її перевезли в парк, де скинули зі скелі». Його обличчя зморщилося. «Якби погода була гірша, тіло б понесло у море, але воно так і залишилося лежати серед каменів до наступного ранку. Сперми не залишилося, бо статеві органи були цілком вирізані, а море змило всі сліди. З цієї ж причини ми не змогли знайти відбитків пальців. Зате встановили приблизний час смерті». Маккормік скинув окуляри і провів рукою по обличчю. «Але ми не знаємо, хто вбивця. І якого біса в цю справу лізеш ти, Говлі?» Гаррі зібрався був відповісти, але не встиг. «Зрозуміло, ти хочеш спостерігати за ходом розслідування, поки ми не знайдемо цього покидька, а принагідно розповідати норвезькій пресі, як славно ми працюємо разом. Позаяк нам не хочеться зв'язуватися з норвезьким посольством і всім, що до нього стосується. Доведеться з цим міритися. Так що вважай своє перебування тут просто відпусткою і надішли кілька листівок своїй начальниці. До речі, як у неї справи?» «Та начебто нормально». «Вона у вас що треба. І що вона сказала з приводу твоєї ролі?» «Ти й сказала, участь у розслідуванні». «Чудово, забудь. Тут правила інші. Перше, від цієї миті підкоряєшся мені, мені і тільки мені. Друге, ні у що не втручаєшся, якщо тільки я сам тебе не попрошу. І третє, крок у бік, і ти летиш додому першим же літаком». Усе це говорилося з посмішкою, але суть була ясна. Не сунься, куди не просять, ти просто спостерігач. Треба було захопити з собою плавки і фотоапарат. «Я чув, у Норвегії Інгер Холтер була свого роду телезнаменитість». «Не така вже й знаменитість, сер. Кілька років тому вона була телеведучою в молодіжній програмі. Але зараз її мало хто пам'ятає». «До речі, мені говорили, що ваші газетярі зняли галас довкола цього вбивства. Норвезькі журналісти вже тут. Ми їм сказали все, що знаємо. А це не так багато. Так що їм незабаром стане нудно, і вони від'їдуть додому. Про твій приїзд їх не повідомляли. У нас вистачає своїх людей, щоб нянчитися з ними. Так що можеш про це забути». «Дуже вдячний вам, сер». Гаррі справді був радий, що тепер не доведеться відбиватися від набридливих норвезьких репортерів. «А тепер, Говлі, поговоримо відверто. Від начальства мені відомо, що власті Сіднея хочуть, аби вбивство розкрили якнайшвидше. Звичайно, тут усе упирається в політику та економіку». «В економіку?» «Підраховано, що безробіття в місті на кінець року перевалить за 10%. На рахунку кожен цент, отриманий від туризму. На носі Олімпіада 2000, зростає потік туристів із Скандинавії. А вбивства, особливо не розкриті, погана реклама для міста. Тому ми стараємося з усієї сили. Працює слідча група з 4 чоловік, які мають в своєму розпорядженні всі бази даних, технічний персонал, експертів-криміналістів і так далі». Маккормак дістав якийсь документ і, суплячись, переглянув його. «Власне, ти повинен був працювати з Воткінсом, але якщо вже сам попросив дати собі Кенсінгтона, то я не бачу причин відмовляти». «Сер, я не Кенсінгтон, не поганий хлопець. Мало хто з аборигенів доскакує до таких висот». «Чому?» – Маккормак зітхнув. «Ну, так воно вже виходить. Отже, Ховлі, коли що, пам'ятай про нашу розмову. Запитання є?» «Деякі формальності, сер. До старшого за званням тут заведено звертатися, сер, чи це занадто…» «Офіційно? Так, мабуть. Але мені подобається. Принаймні відчуваю, що ти тут усе ще начальник». Маккормак знову розреготався і на прощання міцно потис Гаррі руку. «У січні в Австралії туристичний сезон», – пояснив Ендрю, пробираючись крізь потік машин біля набережної Серкулар. «Усі приїздять поглянути на оперний театр, покататися по гавані на човні і повитріщатися на охочих смалитися на сонці на Бонді-Біч. Але ти, на жаль, мусиш працювати». Гаррі знизав плечима. «Та мені якось байдуже. Сказати правду, від усіх цих розваг мене аж нудить». Тойота вибралася на нове південне шосе і помчала на схід у бік затоки Вотсонс. «Східна частина Сіднея не те, що задрипаний Іст-Енд у Лондоні», – говорив Ендрю, тоді як за вікном миготіли будинки один від одного багатіший. «Цей район називається Дабл Бей, подвійна бухта, але ми звемо його Дабл Пей, подвійна плата». «А де жила Інгерхолтер?» «Деякий час вона зі своїм хлопцем жила у Ньютауні. Потім вони роз'їхались, і вона замешкала в однокімнатній квартирі на Гліб Пойнт Роуд». «Що за хлопець?» – Ендрю посміхнувся. «Австралієць. Інженер-комп'ютерник. Вони познайомилися 2 роки тому, коли вона приїздила сюди відпочити. У нього добряче алібі, до того ж він зовсім не схожий на вбивцю. Хоча хто його зна?» Вони зупинилися біля парку ГЕП, одного з численних зелених масивів Сіднея. Круті кам'яністі доріжки вели до продуваного вітрами парку, звідки відкривався вид на затоку Вотсонс на півночі і Тихий океан на сході. Досить було поліцейським відчинити двері автомобіля, як на них повіяло теплом. Ендрю надів великі сонячні окуляри, і Гаррі подумав, що тепер він схожий на ділка порнобізнесу. Сьогодні австралієць чомусь надягнув на себе тісний костюм. І Гаррі було потішно дивитися, як цей чорний широкоплечий чолов'яга чимчикує перед ним. «Ось, Гаррі, це Тихий океан», – сказав Ендрю, коли вони піднялися на високий берег. «Наступна зупинка – Нова Зеландія. До неї всього лише 2000 мокрих кілометрів». Гаррі роззирнувся. На заході деленів центр міста з мостом через гавань, на півночі – пляж і яхти у Вотсонс-Бей, а ще Менлі – передмістя на північному боці затоки. На сході синіми переблисками неба і води мінився Овид. Прямо перед ними стрімко спадали вниз крутосхили, а далеко внизу уривали серед каменів свою довгу мандрівку морські хвилі. «Ось, Гаррі, зараз ти стоїш на історичному місці», – повідомив Ендрю. «В 1788 році британці відправили до Австралії першу партію каторжан. Вирішено було поселити їх у бухті Ботані-Бей, за кілька миль на південь звідси. Але потім милостивий капітан Філіп розсудив, що краєвид там надто суворий, і послав човен уздовж берега вибрати ліпшу місцину. Обігнувши мис, на якому ми зараз стоїмо, вони знайшли найкращу затоку в світі. Трохи згодом сюди прибув і капітан Філіп, а з ним і 11 кораблів, 750 каторжан, чоловіки і жінки, 400 моряків і 4 роти солдатів і провіант на 2 роки. Але в цім краю не так легко жити, як здається на перший погляд. Британці не вміли ладнати з природою так, як аборигени. І коли через 2,5 роки приплив ще один корабель з провізією, виявилося, що британці майже вимерли з голоду. Але, схоже, з часом справи пішли на краще». Гаррі кивнув у бік зелених верховин. Від спекоти в нього по шкірі стікали цівочки поту. «У британців так!» – Ендрю сплюнув з обриву. Вони провели поглядом шлях жирного плювка, поки той пропав з очей. «Їй пощастило, що до моменту падіння вона вже була мертва», – сказав він. «Поки тіло падало, вдаряючись об скелі, каміння виривало з нього шматки». «Скільки часу вона була мертва, коли її знайшли?» – Ендрю поморщився. «Судмедексперт установив, що 48 годин. Але він…» З його жесту Гаррі зрозумів, що лікар любить випити. «До того ж, ти не довіряєш круглим цифрам?» «Тіло знайшли у п'ятницю ранком, тому можна припустити, що смерть настала вночі проти середи». «Свідки є?» «Як бачиш, машинами можна ставати там унизу. Вночі це місце не освітлене, і людей тут практично не буває. Досі свідків не знайшлося, і не думаю, що вони взагалі з'являться». «І що ж нам робити?» «Ми зробимо, як мені сказав шеф. Підемо в ресторан і будемо витрачати державні кошти. Як-не-як, ти зараз найвищий представник норвезької поліції в радіусі 2000 кілометрів. Щонайменше». Ендрю і Гаррі сіли за столик, накритий білою скатертиною. Рибний ресторан «Дойлз» стояв на березі Вотсонс-Бей, від моря його відділяла лише вузенька смужка пляжу. «Ну то як тобі?» – поцікавився Ендрю. «Як у глянцевому журналі». Перед ними на пляжі хлопчик і дівчинка ліпили з піску замок. За ними простягалося блакитне море. Вдалині височили величні зелені гори і хмарочоси Сіднея. Гаррі замовив ескалопи і тасманійську форель. Ендрю – австралійську камбалу, про яку Гаррі ніколи раніше не чув, і пляшку шардоне. Звичайно, не підходяще для подібного випадку, зате білого на колір, приємного на смак і прийнятного за ціною. Він дуже здивувався, коли Гаррі заявив, що не п'є. «Ти що, квакер?» – запитав він. «Ну що ти?» – відкинув його припущення Гаррі. Ресторан «Дойлз» – приклад давнього родинного бізнесу, за словами Ендрю, вважався одним з кращих у Сіднеї. Наразі відвідувачів у ресторані було багато, чим Гаррі спробував пояснити те, що їх довго не обслуговують. «Тутешні офіціанти схожі на планету Плутон», – нервово зауважив Ендрю. «Рухаються по периферії, заявляються раз на 20 років і зовсім непомітні неозброєним оком». Гаррі не зміг видушити з себе ні краплі жовчу у відповідь і просто відкинувся на спинку стільця. «Принаймні тут смачно готують», – визнав він. «Ти тому так вирядився?» «І так, і ні. Як бачиш, відвідувачі тут не при параді. Але я зарікся приходити у подібні місця у футболці і джинсах. Костюм – хоч якась компенсація». «Не зрозумів», – Ендрю поглянув на напарника. «У аборигенів не такий вже високий статус, як ти і сам помітив. Уже перші прибулі сюди британці писали, що місцеве населення ласе до спиртного», – сказав він. Гаррі з цікавістю слухав. «Вважалося, що це у нас у крові. Вони тільки й можуть що дмухати у довгі дерев'яні рурки, як називають диджеріду, зчиняючи страшенний гвалт», – писав один із них. «Тут хваляться, що в Австралії вдалося інтегрувати кілька культур і створити облаштоване суспільство. Але для кого воно облаштоване? Все лихо або все щастя, з якого боку поглянути, в тому, що місцеве населення вже не беруть до уваги. Аборигени практично не беруть участі у суспільному житті Австралії, крім хіба що політичних питань, що безпосередньо зачіпають інтереси корінного населення та його культури. Австралійці охоче прикрашають свої будинки витворами тубільного мистецтва. А самих тубільців найчастіше можна надибати у списках нестатечних самовбивць і ув'язнених. В Австралії у чорношкірого в 26 разів більше шансів опинитися у в'язниці, ніж у білого. Поміркуй над цим, Гаррі Говлі». Ендрі допив вино. Гаррі став міркувати над цим. І над тим, що за свої 32 роки він жодного разу не їв смачнішої риби. «Ні, расизму тут не більше, ніж в інших країнах. Австралія – полікультурна країна, тут живуть люди з усіх кінців світу. Просто, щоб піти до ресторану, мені доводиться надягати костюм». Гаррі кивнув. «Що тут скажеш?» «Я чув, Інгер Холтер працювала в барі». «Так, звичайно. Бар Олбері на Оксфорд-стріт у Паддінгтоні. Я думаю, ввечері можна буде туди навідатися». «А чому не зараз?» Гаррі починала дратуватись вся ця непоквапливість. «Тому що спочатку треба привітатися з господарем». Несподівано на зоряному небі з'явився Плутон. Гліб Пойнт Роуд виявилася затишною і не дуже діловою вулицею, відусіль збудованою скромними ресторанчиками, в основному з національною кухнею. «Колись тут був богемний район Сіднея», – розповідав Ендрю. «У 70-х я жив зовсім неподалік. Ще й досі тут можна знайти вегетаріанський ресторан для людей, що звихнулися на охороні природи та альтернативному способі життя. А також книжкові крамниці для лесбійок та багато чого іншого. А от старі добрі гіпі і кислотники перевелися. Що популярнішою ставала Гліб, то й дорожчало тут мешкання. І тепер я зі своєю зарплатою поліцейського вже не можу собі цього дозволити». Вони звернули праворуч до Херфорд-стріт і увійшли у хвіртку за номером 54. Назустріч їм з виском вискочила невелика кудлата чорна істота і вишкірила дрібні гострі зубки. Чудовисько мало розлючений вигляд і вражаюче нагадувало ілюстрацію з туристичного буклету. Тасманійський диявол. Агресивний. Мертвою хваткою хапає за горло. Вид на межі зникнення. На останнє Гаррі покладав великі надії. Але коли цей екземпляр кинувся вперед з широко роззявленою пащею, Ендрю копняком відкинув його, і тварина, скавучачи, відлетіла в кущі. Коли поліцейські проминули сходи, у дверях їх зустрів заспаний червень. «Що ви зробили з моєю псиною?» – запитав він невдоволено. «Вона умліває від пахущів рож», – з посмішкою пояснив Ендрю. «Ми з поліції, відділ убивств. Містер Робертсон, якщо не помиляюся». «Не помиляєтеся. Що вам потрібно ще? Я вже сказав усе, що знаю». «А тепер ви сказали, що сказали все, що сказали». Ендрю замовк, але не припинив посміхатися. Гаррі почав переминатися з ноги на ногу. «Вибачте, містере Робертсон, не хочу вас надто дивувати, але це брат Інгер Голтер, і він хоче оглянути її кімнату, якщо це, звичайно, не завдасть вам клопоту». Вираз обличчя Робертсона відразу змінився. «Перепрошую, я не знав. Проходьте». Він відхилив двері і подався сходами вгору, показуючи їм дорогу. «Я ж бо навіть не знав, що в Інгер є брат. Але коли ви сказали, я відразу ж помітив схожість». За його спиною Гаррі повернув до Ендрю стражденне обличчя. Кімнату Інгер навіть не намагалася прибирати. Скрізь валялися одяг, журнали, повні попільнички і порожні пляшки. Поліцейські просили поки нічого не чіпати». «Зрозуміло. Якось увечері вона просто не повернулася додому. Зникла». «Спасибі, містере Робертсон, ми про це читали». «Я говорив їй, що не треба ходити дорогою між Брідж-Роуд і Рибним ринком, коли повертаєшся додому пізно. Там темно і багато чорних і жовтих». Він осікся і покосився на Ендрю Кенсінгтона. «Вибачте, я не хотів». «Усе гаразд, можете йти, містере Робертсон». Робертсон почовгав униз по сходах, і поліцейські почули, як він відкорковує пляшку на кухні. Отже, в кімнаті було ліжко, декілька книжкових полиць і письмовий стіл. Оглядівшись, Гаррі спробував уявити собі Інгер Голдер. Легко зрозуміти, якщо вжитися в шкуру потерпілого. Він пригадав те розв'язне дівчисько з телепрограми, її добрі юні починання і синій невинний погляд. У всякому разі на домонтарку вона не тягнула і вже, напевно, не збиралася проводити у гніздечку весь вільний час. Картин у кімнаті не було, лише афіша «Відважного серця» з Мелом Гібсоном. Гаррі запам'ятав цей фільм тільки тому, що він не зрозуміло, за що дістав Оскар. «Ага», – подумав поліцейський, – «значить, на фільмах вона розумілася кепсько. Як і на чоловіках». Сам Гаррі, подібно до багатьох інших, вважав, що з боку Гібсона було просто зрадою стати голівудською зіркою. Ще на стіні висіла фотографія Інгер і якихось волосатих і бородатих молодиків на лавці перед яскраво освітленим будинком, схожим на салон. На ній було вільне бузкове плаття. Розпущене світле волосся обльомовувало бліде серйозне обличчя. Вона тримала за руку юнака, який притискав до себе дитину. На полиці лежала пачка сигарет, кілька книжок з астрології і натріснута груба дерев'яна маска з носом, схожим на пташиний дзьоб. Гаррі покрутив маску в руках. На етикетці значилося: «Зроблено в Новій Гвінеї». Той одяг, що не валявся долі і на ліжку, висів у невеликій одежній шафі. Кілька бавовняних сорочок, старе пальто, а на верхній полиці великий солом'яний капелюшок. Ендрю дістав зі шухляди столу пачку цигаркового паперу і прочитав напис на упаковці. «King size. Вона сама скручувала собі куриву». «Наркотиків тут немає?» – запитав Гаррі. Ендрю похитав головою і тицнув на цигарковий папір. «Але якщо попорпатися в попільничках, б'юся об заклад, знайдуться сліди марихуани». «Чому ж не попорпалися? Сюди приходила слідча група». «Ну, по-перше, у нас немає підстав вважати це місцем злочину. По-друге, ні до чого здіймати через марихуану галас. У Новому Південному Уельсі ставлення до неї куди терпиміше, ніж в інших штатах Австралії. Не виключено, що наркотики можуть мати стосунок до вбивства, але я так не думаю. Може, вона вживала і сильніші наркотики, хто знає. У барі Олбері бувають наркодилери, але жоден з тих, кого ми допитали, нічого такого не говорив. У крові в неї теж нічого не виявили. Так чи інакше, важкою наркотою вона не балувалася. Слідів від уколів на тілі немає, та і за всіма цими зграями ми приглядаємо». Гаррі поглянув на нього. Ендрю відкашлявся. «Але основна версія у нас є. І ще дещо, з чим ти міг би допомогти нам розібратися». Він простягнув Гаррі листа. Лист починався словами «Люба Елізабет» і, вочевидь, не був закінчений. Гаррі перебіг його очима. «Так-так, у мене все гаразд, а найкраще те, що я закохалася. Зрозуміло, він неймовірно вродливий. У нього довгі каштанові кучері, вузькі стегна і погляд, у якому читаєш те, що він уже шепотів би тобі. Він хоче тебе трахнути прямо зараз і тут. Прямо тут і зараз, за найближчою стіною, в туалеті, на столі, на долівці, де завгодно. Його звуть Еванс, йому 32, він, приготуйся, уже був одружений і в нього є милий синочок Том-Том, якому 1,5 року. Зараз він поки ніде не працює, так, робить дещо для себе. А вже ж знаю, ти перечуваєш проблеми. Обіцяю не зламатися, принаймні зараз. Ну, досить про Еванса. Я все ще працюю в Олбері. З того часу, як одного вечора в бар зайшов Еванс, містер Бін більше не смалить халявки до мене. А це прогрес. Але він, як і раніше, ходить за мною по п'ятах і постійно на мене витріщається. Дідько, чесно кажучи, я починаю втомлюватися від цієї роботи. Головне тепер протриматися, щоб мені продовжили посвідку на проживання. Я говорила з НРК, вони планують поновити передачу з наступної осені і запрошують мене брати в ній участь. Знов доводиться вирішувати». На цьому лист уривався. Ані підпису, ані дати. На прощання Гаррі вдячно потиснув Робертсону руку, а той із співчутливим уклоном сказав, що Інгер була гарна дівчина і чудова квартиранка. Вже ж справжня окраса всього будинку, а може і усіх будинків в окрузі, хто знає. Від Робертсона тхнуло пивом, язик йому плутався. Дорогою до хвіртки поліцейські почули слабке скавучання. З трояндових кущів за ними стежило двійко переляканих очей. Вони вирішили закусити в багатолюдному в'єтнамському ресторані в бухті Дарлінг. Там було повно азіатів, судячи з усього, завсідників. З офіціантом вони розмовляли незрозумілою мовою з неймовірним чергуванням високих і низьких тонів. «Схоже, вони час від часу вдихають гелі, щоб розмовляти, як Дональд Дак», – сказав Гаррі. «Не любиш азіатів?» – поцікавився Ендрю. Гаррі знизав плечима. «Любиш, не любиш, сам не знаю. Скажімо так, у мене немає причин їх не любити. Начебто чесні, працьовиті люди. А ти що скажеш?» «Багато азіатів хочуть переїхати до Австралії. Але далеко не всім тут подобається жити. Я проти них не виступаю, як на мене, нехай приїздять». Гаррі здалося, що він зрозумів підтекст. Однаково мій народ уже втратив цю землю. «Менше року тому азіатам і мріяти не доводилося про те, щоб отримати тут посвідку на проживання. Власті по змозі намагалися зберегти країну для білих. Офіційно, щоб уникнути великих міжнаціональних конфліктів, адже спроби асимілювати аборігенів у соціум обернулися, м'яко кажучи, невдачею. Але потім японці запропонували свої інвестиції, і власті заспівали по-новому. Раптом виявилося, що не можна ізолюватися від світу, а треба все ділити з сусідами. Найближчий наш сусід – Азія. Незабаром Японія стала основним торговельним партнером Австралії, обігнавши США і Європу. Японські компанії почали будувати готелі вздовж Золотого берега аж до Брізбена. Тепер там японські директори, кухарі і адміністратори. Австралійцям дісталися місця покоївок та помічників офіціанта. І протесту з їхнього боку чекати вже недовго. Кому ж сподобається бути на побігеньках у власній країні?» «І твоєму народові це теж не подобається, так?» Посмішка Ендрю стала жорстокою. «Європейці ніколи не просили у аборигенів посвідки на проживання». Гаррі поглянув на годинник. До відкриття бару Олбері, де працювала Інгер Голтер, залишалося не більше 2 годин. «Ти не хочеш спочатку заїхати додому?» Ендрю похитав головою. «Кого я зараз там знайду, крім себе?» «Зараз?» «Еш, це зараз триває вже 10 років. Я розлучений. Дружина живе в Ньюкаслі разом з доньками. Я намагаюся відвідувати їх якомога частіше, але це далеченько. Та й дівчатка незабаром виростуть. По вихідних їм буде не до мене. В їхньому житті з'являться і інші чоловіки. Одні 14, другі 15. Маленькі, гарненькі пустунки. Дідько, кожному, хто тільки підійде до їхніх дверей, це так не минеться». Ендрі широко усміхнувся. «Ця людина не може не подобатись», – подумав Гаррі. «Так уже влаштовано цей світ, Ендрю». «Твоя правда, друже. А в тебе як?» «Ну, дружини немає, дітей немає, собаки немає. Усе, що в мене є, це мій шеф, мій батько та 2-3 людей, яких я називаю друзями. Хоча вони телефонують мені раз на рік. Або я їм». «Саме в такому порядку?» «Саме в такому». Вони розсміялися. За вікном починалася вечірня метушня. Ендрю замовив ще пива. Вікторія. Гірке. З магазинів і банків виливався потік людей, сиві горбоносі греки, азіати в темних костюмах і окулярах, голландці і руді дівиці, поза сумнівом англійського походження. Вони бігли бігцем, щоб не пропустити автобус на Парамата. Поспішали до метро. Діловий люд у шортах, типове австралійське явище, як сказав Ендрю, квапився на пристань, щоб устигнути на паром, що відпливає до передмість на північному боці затоки Порт-Джексон. «Куди тепер?» – запитав Гаррі. «У цирк! Він якраз на цій вулиці, а я обіцяв приятелю якось заскочити. Якось і означає зараз. Чи не так?» Нечисленна трупа цирку «Енергетик» уже почала свою безкоштовну вечірню виставу для нечисленної, але молодої і жвавої аудиторії. Раніше, коли в Сіднеї ще були трамваї, сказав Ендрю, в цій будівлі були електростанція і трамвайне депо. А тепер вона була схожа на музей сучасності. 2 дівчат, що й не закінчили номер на трапеції, не надто ефектний, але бурхливо і щиро оплесканий. На манежі одночасно з'явилася здоровенна гільйотина і клоун у строкатому костюмі і фригійському ковпаку за французькою революційною модою. На радість хлоп'ятам він шкопертав і показував фокуси. Потім вийшов інший клоун у довгій білій перуці, і до Гаррі поступово дійшло, що він зображуватиме Людовіка XVI. «Засуджений до смертної кари більшістю в один голос!» – оголосив клоун у фригійському ковпаку. Засудженого швидко вивели на ешафот, і після галасливих нарікань і лементів він на велику радість дітлахів поклав голову прямо під ніж гільйотини. Почувся барабанний дріб, ніж упав, і на загальний, включаючи і Гаррі подив, після звуку схожого на цюркання сокири в лісі, монархова голова відпала. Підстрибуючи, вона покотилася по сцені і попала в корзину. Світло згасло, а коли спалахнуло знову, безголовий король стояв на сцені з власною головою під пахвою. Дитячим радощам не було меж. Світло знову згасло, і ось уже на манежі стояла і розкланювалася трупа у повному складі. Вистава закінчилася. Глядачі подалися до виходу, а Ендрю і Гаррі – за сцену. В імпровізованій гримерні артисти вже знімали костюми і змивали грим. «Отто, привітайся з гостями з Норвегії!» – прокричав Ендрю. Один з артистів, той, що зображував Людовіка XVI, обернувся. Без поруки і в розмитому гримі він мав не надто величний вигляд. «А, індіанець Туко!» «Гаррі, це Отто Рехтнагель!» Отто елегантно простягнув руку і ляснув пальцями. А коли трохи розгублений Гаррі злегка потис її, удав обурення. «А поцілунок красунчику?» «Отто думає, що він дама шляхетного походження», – пояснив Ендрю. «Облич Туко, Отто знає, що він чоловік. Що це ви, хлоп'ята? Чи не хочете пересвідчитися самі?» У Гаррі почервоніли вуха. Клоун перевів свої накладні вії на Ендрю. «А твій дружок вміє говорити?» «Перепрошую, мене звуть Гаррі Гоулі. Мені сподобався ваш номер і костюми. Дуже натурально і незвично». «Людовік номер 16 незвично? Та що ви, це ж класика жанру. Вперше цей номер поставила родина Яндашевських за якихось 2 тижні після справжньої страти в січні 1793 року. Народові сподобалося. Народові завжди подобаються привселюдні страти. Знаєте, скільки разів на рік американські телеканали прокручують убивство Кеннеді?» Гаррі похитав головою. Отто задумливо поглянув у стелю. «Без кінця». «Отто вважає себе послідовником великого Янді Яндашевського». «Невже?» На уславлених клоунських династіях Гаррі знався не дуже. «Туко, я гадав, твій приятель розуміє, що до чого. Отже, родина Яндашевських була музичною комічною трупою, яка на початку 20-го століття приїхала на гастролі і оселилася в Австралії. Аж до смерті Янді в 71-му вони керували цирком. Я вперше побачив Янді, коли мені було 6 років. З того часу я знав, ким стану, коли виросту. І я ним став». Сумна клоунська посмішка проступила крізь грим. «А як ви один з одним?» – запитав Гаррі, і Ендрю з Отто переглянулися. З їх виразу він зрозумів, що бовкнув щось не те. «Ну, познайомилися. Ну, поліцейський клоун не зовсім…» «Це довга історія», – відповів Ендрю. «Ми, можна сказати, росли разом. Отто, звісно, річ маму брідно продав за шматок моєї дупи, але я змалечку бігав за дівчатками і поводився як мерзенний гетеросексуал. Непевно, погана спадковість або довкілля, як гадаєш, Отто?» Ендрю розсміявся, але Отто жестом змусив його заткнутися. «Не було б у тебе грошей і роботи, і твій задок дістався б мені», – побідкався він. Гаррі поглянув довкола. Інші члени трупи, здавалося, не звертали на їхню розмову жодної уваги. Одна з дівчат, що виступала на трапеці, підморгнула поліцейському. «Ми з Гаррі збираємося вечірком прогулятися в Олбері. Складеш компанію?» «Ти знаєш, Туко, я туди більше не ногою», – роздратовано кинув Отто. «Пересиль себе, Отто, адже життя йде далі». «Ти маєш на увазі, йде далі в інших, а моє зупинилося тут, саме тут. Кохання гине, і я разом з ним». Він театрально приклав руку до лоба. «Як хочеш». «До того ж, мені треба заскочити додому, погодувати Вальдорфа. Ідіть без мене, я, може, пізніше надійду». «До побачення», – Гаррі чмокнув простягнуту йому руку. «До скорого побачення, красунчику». Сонце вже сіло, коли вони знайшли автостоянку на Оксфорд-стріт у Падінгтоні поряд із парком. Біля входу красувалася табличка «Грін парк», хоча трава вже поблякла і стала бурою, і крім альтанки в самому центрі зеленого там нічого не було. Під деревом валявся підстаркуватий абориген. Одяг звисає шматтям, а сам і до того брудний, що здавався швидше сірим, ніж чорним. Угледівши Ендрю, він помахав рукою на знак вітання, але той ніяк не відреагував. У барі Олбері народу було стільки, що поліцейські заледве протиснулися в скляні двері. Гаррі постояв біля входу, роздивляючись строкатий натовп відвідувачів. Кого тут лише не було, але найбільше молодих людей. Рокерів у потертих куртках, япів в строгих костюмах, художників з борідками і коктейлями, симпатичних білявих і білозубих прихильників серфінгу і чорношкірих МС, яких називав Ендрю «Байкіз». Посеред бару саме у розпалі було шоу за участі довгоногих дівиць у занадто відвертих темно-червоних убраннях. Вони стрибали навколо стійки і під фонограму співали «I will survive» Глорії Гейнор. Час від часу вони підміняли тих, хто обслуговував відвідувачів, підморгуючи і відверто заграваючи з ними. Розштовхавши відвідувачів ліхтями, Гаррі підійшов до стійки і зробив замовлення. «Зараз, солодончику!» – пробасила офіціантка в римському шоломі і лукаво посміхнулася. «Слухай, ми з тобою що, єдині у цьому місті, у кого нормальна орієнтація?» – запитав Гаррі, повертаючись до напарника з пивом і склянкою соку. «Після Сан-Франциско тут найбільше у світі скопчення голубих», – визнав Ендрю. «Сільські місцевості у нас збоченців не дуже полюбляють. Ну от, сільські педерасти і тягнуться до Сіднея з усієї Австралії. Та й не тільки з Австралії, з усього світу». Вони підійшли до іншої стійки в глибині бару, і Ендрю звернувся до дівчини, що стояла до них спиною. У дівчини було руде волосся. Таких рудих Гаррі в житті не бачив. Воно доходило до задніх кишень обтислих джинсів, проте не приховувало стрункої спини і округлих стегон. Дівчина обернулася і всміхнулася сліпуче білою усмішкою. У неї були красиві, тонкі риси обличчя, небесно-блакитні очі і незлеченні ластовинки. «Шкода, якщо вона виявиться чоловіком», – подумав Гаррі. «Привіт, це знову я», – Ендрю намагався перекричати громоподібне диско 70-х. «Пам'ятаєте, я запитував про Інгер. Маєте час поговорити?» Рудявка посерйознішала, кивнула і, сказавши щось своїм напарникам, пішла в курилку за кухнею. «Щось знайшли?» – запитала вона англійською. Тільки цієї фрази вистачило, щоб Гаррі зрозумів. Вона набагато краще говорить шведською. «Якось я зустрів старого», – сказав Гаррі норвезькою. Дівчина здивовано поглянула на нього. «Він плавав по Амазонці. Після того, як він сказав мені три слова португальською, я зрозумів, що він швед. Він прожив там 30 років, а я ні слова не знаю португальською». Здивування дівчини змінилося дзвінким сміхом, що нагадав Гаррі щебетання ліцової пташки. «Хіба це так помітно?» – запитала вона спокійним низьким голосом, трохи гарасируючи. «Інтонація», – пояснив Гаррі. «Ви ніяк не можете відвикнути від своєї інтонації». «Молоді люди, ви що, знайомі?» – почули вони англійську мову. Ендрю з підозрою дивився на них. Гаррі поглянув на дівчину. «Та ні», – відповіла та. «А шкода», – подумав Гаррі про себе. Її звали Брігітта Енквіст. Вона мешкала в Австралії уже 4 роки і рік пропрацювала в барі Олбері. «Ну, звісно, ми іноді плескали язиком на роботі, але близькими подругами не були. Вона якось трималася осторонь. Ми інколи всі гуртом вибиралися в місто погуляти. Інгер їздила з нами, але особливо себе там не проявляла. Коли прийшла сюди влаштовуватись, вона тільки-тільки з'їхала від свого бойфренда в Ньютауні. Наскільки мені відомо, вони довго були разом, але це все. І ще вона дуже любила знаходити в житті щось нове». «А ви не знаєте, з ким із своїх знайомих вона найчастіше зустрічалася?» – запитав Ендрю. «Якщо чесно, ні. Я ж кажу, вона особливо про себе не розводилася. Та й мені це було не надто цікаво. У жовтні вона їздила в Квінсленд і там зустрілася з якимись хлопцями, потім підтримувала з ними контакт. Може, і хлопця вона там підчепила. Він якось заходив сюди. Але ж я вже про це розповідала». Її голос звучав запитально. «Так, так, я знаю, Фрекен Енквіст. Просто хочу, аб ви почув це мій норвезький колега. А за одним разом і поглянув, де працювала Інгер. Можливо, ми тут, у сіднейській поліції, чогось не помітили. І на це нам укаже Гаррі Говлі, найкращий слідчий Норвегії». Гаррі закашлявся. «А хто такий містер Бін?» – нарешті запитав він не своїм голосом. «Містер Бін?» – Бригітта здивовано поглянула на поліцейських. «Ну, не актор Роуан Аткінсон, а той, який, по-вашому, на нього схожий». «А, містер Бін!» – Бригітта знову зайшлася своїм дзвінким сміхом. «Як він її личить?» – подумав Гаррі. «Це наш адміністратор Алекс. Він завжди запізнюється». «У нас є підстави вважати, що він цікавився Інгер». «Так, вона йому подобалась. І не лише вона. Більшість дівчат, що працюють у барі, потерпають від його нев'язливих залицянь. Ми ще називаємо його Камбелою, а кличку містер Бін придумала Інгер. Йому, бідолазі, теж нелегко. За 30, живе з матір'ю, навряд чи щось зміниться. Але адміністратор він хороший. І людина сумирна, якщо це вас цікавить». «А ви звідки знаєте?» Бригітта почухала ніс. «Ну, по ньому видно». Гаррі зробив вигляд, ніби записує її слова. «А ви не пригадуєте когось із знайомих Інгер, по кому було б видно інше?» «Сюди багато народу ходить, не всі шпедики. Інгер багатьом подобалася, вона гарненька. Була. Але так от, щоб пригадати, мабуть...» «Ну?» «Та ні, нічого. У рапорті сказано, що в ніч убивства Інгер була тут. Ви не знаєте, вона домовлялася зустрітися з кимось після роботи чи збиралася відразу піти додому?» «Вона забирала з кухні залишки їжі, сказала, для псини. Я їй не знала, що в неї є собака, тому запитала, куди вона збирається. Вона сказала, що додому. Більше я нічого не знаю». «Диявол!» пробурмотів Гаррі. І у відповідь на здивований погляд Брігіти пояснив. У її домовласника є тасманійський диявол. Значить, цю тварюку треба було чимось задобрити, аби проскочити в дім цілою і неушкодженою. Подякувавши Брігіті, поліцейські вже намірялися йти, коли дівчина сказала: «Ми тут в Олбері всі дуже шкодуємо про те, що сталося. Як там її батьки?» «Боюся, не дуже добре», – відповів Гаррі. «Звичайно, обоє шоковані і покладають на себе вину за те, що дозволили їй сюди поїхати. Труну з тілом відправлять до Норвегії завтра. Якщо хочете послати квіти на похорон, я можу дати вам адресу в Осло». «Дякую, дуже люб'язно з вашого боку». Гаррі хотілося запитати ще про дещо, але він вирішив, що це буде недоречно після розмови про смерть і похорон. Наостанок він зловив її усмішку, і довго ще вона сяяла у нього перед очима. «Дідько», – пробурмотів він. «А що буде, то й буде». У барі гриміла музика «Walking on Sunshine», і всі трансвестити, а також дехто з гостей, сіпалися під неї, видершись на стійку бару. «У таких місцях, як Олбері, смуток і скорбота не затримуються», – зауважив Ендрю. «Не дивно», – відгукнувся Гаррі. «Життя йде далі». Попросивши Ендрю зачекати, він повернувся у бар і помахав рукою Брігіті. «Перепрошую, ще одне питання. Яке?» Гаррі зробив глибокий вдих. Він уже пошкодував, що сказав це, але відступати було пізно. «Ви не знаєте, тут є який-небудь гарний тайський ресторан?» Брігіта задумалася. «Так, є на Бен-стріт у Сіті. Знаєте, де це? Кажуть, дуже навіть пристойний». «Якщо так, не могли б ви сходити туди зі мною?» Якось по-дурному звучить, подумав Гаррі, і непрофесійно. Навіть дуже. Брігіта приречено зітхнула. Але Гаррі зрозумів, що це початок. До того ж вона усміхнулася. «Ви часто так робите, пане слідчий?» «Буває». «І як спрацьовує?» «У плані статистики не дуже». Вона розсміялася і з цікавістю поглянула на Гаррі. Потім знизала плечима. «А чому би і ні? Середа у мене вихідний. Зустрічаємося о 9:00. І платиш ти, Снутєвель». «Снутєвель, негіднику. Шведська».